فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سنجا استيال كسو دوادا برنامج كالوحا عاوانا قد بدأتكم مقليسان وحاكم دا عيدما دا مجاهدين تأوار علوسكو قاداي حر عيدما دا كينيا اي كليهين لامو ولاية دا إسلاميقا اه اي قلقدود او قانو كسو سارتاي رولالك اللا اوضو اي حاليستاكو اه داقسين تحولها لحوش اي تولو ينكا عصب اي لاتيسايو كان يو إنك بدن بقول مليون سنة كي كهشة قاد كأي سومالي أسو لوفيسو حل أهور إي حسن شيق ورحمري وده هذا اللوكو فصحي قاد كي ماذا كان يو قد بدأ سيوح بنتي روح قرآن كو كنقان أيات كودا جيس الدونتان برنامشك وامر كالي روح سور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو الجمعة سيديد يطبانك بيشة دول قعدة سنادة كون أفر بقول أفرتني سدح ده هجري قوة فقصنة لح يطبانك بيشة لحاد سنادة لبدا كون إيا لبي لباتنك إي ميلادية أنقو دقلنه برنامشك عيدما دا مجاهدين تأيا وار عروسكو قادي حرا عيدما دا كي يكوليهين لامو وركنا قصو قاري قبل كاس أي شيء جاي أنساك دقال علوس لجو قادس صدق عيد ماذا كي يقول يهين ديجان كشنجاني أو آه ديجان أفر كيلومتر أجرة كيونجا دقال كأو سعد مدقق من كدب عيد ماذا كياتي عيا هالكاس إسقى عري يجو أفر حضي لنك هوت ك لمهرين ففاين كو أدن قصارها كذا شيء دقال ك إذا عاد إسلامي قال فرقنا يدل سعتان وحن قبها هر الطلب سنين برنامج كروحة إيمانك كسود وادا حبنتي لو القرآن كأكودقن فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن أيان نوسو جيديني إدقى السابون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آيات وحي كجرتا سورة الرعد ودرسيغا نهوريا لمانتا أو ربنا نروحنا نخلقنا وانا درسيكا ماذا دروستين اتحانها هاي أقرأ الكرات كذا وهاي دوح قرانكا وخلقنا آيات لبدا نعبو دعيسا حدي الله سبحانه وتعالى قولو نعمة أغدقو اي أو سيئو تيق بدني الدنيا إيا أخرابا إني مدهيستين ودادكي جند الرحمن إني يهين در تيدان أوسيو نعمة داس ألا كدوري ماي إلا أياغو وحي أرين تاسكو مدهيستين وإما يعمل صالحا أي دوريا دادك أغور يكو دعي سواها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيا أصحابتي سردان عليهم السيدي إنت نبي صلى الله عليه وسلم ألا أوسان سو سارين حالة دعي يا مركي نبي صلى الله عليه وسلم على وصوص عليه ضد كأنه ألو غيره واستعجي أسيج أي وحي رميو راعي حوشاس تدحي طبعاً سنة أي وذين نلاش السيئة قبل البعثة. بعد البعثة على مركة وصوص على نبي صلى الله عليه وسلم سي حالة نقطة كهر سيئة كهر وحي هذي بهبة بعد نما عت أيه سيدا سورة آخر كذا لنغوش يا غيو لقد من الله على المن آخر كلمة وإن كانوا من قبله لا في ضلال مبين انت نبغى صلى الله عليه وسلم على صواب عندك وحيهان بعد نما عد إحاين وحصور بعد نما ذا النوع عاس نقل هجر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مركي صحابة ذي أسوها جرتي بريق أفريكا يا أحمد نجاسي لكل مين إما حد هذين مركو ويريه وسوء أفيان أو نقضي وحوري أيها الملك كنا قوما أهل جاهلي qole aan waxba garanaynaan ahayn, oon alla garanayn, oon rasuul garanayn, oo aan garanayn aakharo, oon wax adduunka ay ka garanay aakharaysan jir. Xataa markaas wuxuu sheegay jaahiliyadii arkaanteeda uu sheegay nacbudu lasnaam, asnaamtan caabudina waxaan alla ahayn. Ilan jaahiliya xaa la yidhaah, waa jahligiyo ahay idraaku shay calaa khilaafi ma huwa calayhi fi lwaaq, shayga inuu ruux u fahmo waxa uu dhabahaan yahay si aan ahayn. Markaasay allihii waxay u fahmeen geedahaas oo makhluuqaadka inay cibaado astaahilaan wasaawista shaydaanka ilaan usha u haysa. Markaasay horet nacbudu lasnaam wanaati lfawaaxish wanusiu ljiwaar diriirsinimadana waa xumay jir, wanaakulu lmeyta baktigana waa cuna jir, wanaqtacu larxaama qaraabadana waa goy jir, wayaakulu lqawiyu mina daciif, gaalnima tiirarkeedaa la yidhaah. Saas uu tilmaam xataa bacaa allaahu ilaynaa rasuulan, ilaa alla noogu soo diro rasuulan nacrifu nasabahu wa sidqahu cafaafa fadacaana ila llaahi. Markaasuu tawxiid ku wariyay ayuha naas quluu laa ilaha ila llah tuflixu, ayaguna dee ibliis wasaawistiisa ka buuxday waxay yidhaheen ajcala aaliyata ilaahan waaxidan in hada la shayan cujaab. Waa weyday nabigu sallallahu alayhi wasallam dacwadii iyo baaqi xagga alla warkaalay warcadowga ka yara warkaal allihii rabbulcaalamiin ay kaalay asigaasaa arraxmaanu raxiima warcadowgan alcaduwu almubiina dantiina ka shaqay maayo wuxuu ka rabaa in adduunya khasaartaan. Soo u weyday nabigu sallallahu alayhi wasallam in yaraa raacday, hala raacay, lama raacay, rag iyo haweenba in yar yar. Markaasay waxay noqdeen dad miisaan leh. Noloshii oo meeshaas joogtay way ku adkaatay, mar waxay usoo haajireen xaggan oo maaragtay bariga Afrika, Xabashay usoo haajireen dhulkaas, mar waxay u haajireen laba jeer intee xaggana waxay ahday Thaqif maray ahayd, markii dambe Ilaahay wuxuu uga saalay xarun Almadiina oo Yathrib markii la dhahay jiray. Noloshii Madiina oo dowladdii laga dhisay oo cadowgii duruus iyo la siiyay meel walba lagu galay, cadowguna weli ma quusanay, waxay leeyihiin canaasirtan yaryar aan cagta marino, waa qolo yaroo qaltan sidii Fircawn dhihi jiray naaulaa shirdimatun qaliiluun wainahum lanaa laqaa'iduuna wainaa la jamiicun xaadiruun. Cadowgiyey xaggana waa uga adkaadeen af ahaan addiinya, af ahaana Madiina ugu adkaa. Madiina marka noloshii maxay noqotay? Waxay noqotay nolol xayaata tayyib oo la yaqaanay noqotay. Mujada in allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusi, sidaasay ku noolaayeen. Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadoo xaaladdu sidaastaa alla ofsaday Abubakar qabtay radiyallahu anhu, Cumar radiyallahu anhu, Cuhmaan radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Marka Cumar radiyallahu anhu magaaladiisa soo qaadanay, wa kunna adalla qawmin qolaku wa ugulitaan haynay waad intaan hadaba islaamka la helin. Markaas wuxuu ori faacazana allahu bilislaam, ilaahay wuxuu nagu qiimeeyey diinta islaam. Ilaan dad jiraba ma hayn, famahma natlub alcizzata bighayri ma acazana allah, waxa alla nagu qiimeeyey waxaan ahayn markastoon ku raadino cizo iyo qiimo. Adallana allahu alla waana dulayha. Muslimiinti marka saasi usoo socdeen iyadoo hadba heera tataarkiya hadaba maaragtaya mar dhabar jibin keenay, dadaa noolaaye waa la iska difaacay, wax badan waa soo dardaray, laakiin markii dambe asiga iyo wax la laayay wax diinta soo galay laga dhigay. Aynu Jaluut meesha hadaba Saifullahi Qudsi ninka la yidhaah raxmatullahi calayh, markaasa way soo socotay ilaa 1345 taqriiban akhlaafada islaamka cuhmaaniyada dhacday. Maxaana keenay? Waa la isbedelay, in allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusihim, sidaasay usoo socota 100 sano gaalan haysataa. Markaasay waxbarashadii wasaawisu shaydaani cilmi nooga dhigeen qur-aankii iyo sunnadii, kitaabkii iyo sunnadii oo ah shifaaun limaa fi suduur, caafimaadka ah oo quluubta caafimaadiha iyo laga leexshayn wixii yunaaska wado wasaawisu shaydaan ahay oo ah marad fii quluubihim maradun waatay haade ayay hadaba noo dhigeen. Markaasaa ilmaheenni cudurkaasaa lasoo bara, salaa dugsi hoos oo ku jira, dugsi waxaugu dhex oo ku jira, dugsi sare oo ku jira, jaamacaddii bakarios, magister, doctora, baktigaasana laga soo buuxiya, iyagoo marka kalan caami ah, ka mathali kalbi ah, ka mathali ximaari ah, sharar baditaan loo keena ilaad asaatidadadii caynkaasoo alla ku yihi karaa ma haba yaraatay ma haystaan kuwana sidiiwa. Marka in allaha laa yugayiru maa biqawmin, saxaabada ridwaan calayhim ka hor sida xaalad ahayd, marka iyagu isbedelen dad fiican noqdeen, xisbullaahi noqdeen, noloshii way isbedeshay. Dib haddana markii jahiliyadu usoo noqotay waxaan alla wuxuu alla ku cuseeyey muslimiinta, waxaan ahayn ay maageen ku raadiya, cize ku raadiya, soomaalida ma duloobin, hadda waxa waaye la makaclaynti waaye, haddana waa kan baraaruga jee ilaan firqa naajiya walba joogtay daaifa mansuura isku macna waa la baadi goobay duligan maxaa naga bixi kara, waa la akhriyay aadihii axaadiisi waa la akhriyay, hadda waa la baraaruga afghanistan ugu horreysaad ragga kaleetana albaabada iyaguna soo garaacayaan gooran dheereen insha allahu tacaala. Marka ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim, aan marka isbedelno haddii shalay xumaano jirtay qabla albicsa wanaagii dadkii markay ku tilmaabseen noloshoosi way bedeshay, way isbedeshay si xayaata dayiban laga tamicoy si tandanka ka badbaadeen. Markii ay haddana u noqdeen jaahiliyadii iyo jaahiliya dhammaystiran soo naqamayse waxaa la firqa naajiya ayaa joogtay, laakiin meelaha qaarkood ay ka qooraysatay ay ka xoogaysatay dulyaa yimid nacbudu lasnaam, asnaamta la caabudaya maanta waxaa kamida qaramada midoobaa kamida golaha ammaanka kamida qolo walba sharcu dejinay qabtaa asnaamta shalay geeda timireed iyo juduucu naqli maanta waa niman tay u xiran yahay oo la sharcu dejin waaye laleeyahay. Markaasaa waxaa laleeyahay ayagaas ayaa hay-adda dalka ugu sarreysa oon cidu ka sarreyna waa leeyahay kuwaasaa la caabudaa. Marka asnaam mucaasira la yidhaah iyo xagga badarka, xagga caafimaadka, xagga lacagta IMF iyo WHO iyo tii kaloo haddaba maaragtay ahayd caafimaadka, waxaasoo dhamma maanta cabdu diinaari wadin dadkii dollar in laga dhigay ee adooma halka u wada yihiin. Marka waa dadkaas in laga xoreeyo, marka waana indhuhu waa kala furmeen insha allahu tacaala, ruuxu isagoo istabaaliyane beriyo jahanama gelaasoo calaacalaa. Asnaamtuna waa sideedii weliba waa dumaray ahayn shalay alcuza allaata walcuza ayahan, maantana sidii waay mu'asasaad waay mu'asasaad dawliya mu'asasaad kada dawla mu'asasa kada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. Kenya ayaa in ka badan 100 milyan sanadkii ka hesha qaadka ay Soomaaliya u soo dhoofiso xilli Uhuru iyo Xasan Sheekh uu dhexmaray wadahadallo lagu fasaxayo qaadka ka yimaada Kenya. Aqoonyahan Axmed Qadar oo ah fanaqeeye dhinaca dhaqaalaha ah ayaa ka hadlay dhaqaalaha Kenya ee ka hesho Soomaaliya, waxa uu aqoonyahanku ku baaqay maadaama qaadka Kenya la fasaxayo oo dowladdu ay ogolaatay in Kenya ay ku bedelato kaluunka muuska iyo sisinta dalka Soomaaliya. Wadahadalkii dhex maray dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo la xiriiray dib u furista xiriirka ama dib u bilaabidda xiriirka ganacsiga ee Soomaaliya iyo Kenya, markii la fiiriyey warbixinada laga qoray xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ganacsiga u dhexeeya, waxaa lagu qiyaasay in Kenya ay Soomaaliya u soo dhoofiso sanadkii alaab gaaraysa wax ku dhow 110 milyan. Kenya ayaa Soomaaliya u soo dhoofisa wax gaaraya 110 milyan. Haddii loo bedelo maalin, waxay ka dhigan tahay in Kenya maalintii Soomaaliya u soo dhoofiso wax ku dhow 500,000 oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtaas xooggeedana 99% waxay ka imaanaysaa jaadka aan ka soo dhoofsanno Kenya. Markii la fiiriyay Soomaaliya waxa ay u dhoofisaa Kenya, warbixinada waxay caddaynayaan ama ay sheegayaan in Soomaaliya sanadkii alaabaha ay u dhoofisaa Kenya ay gaarayaan wax ku dhow 2 milyan. Maalin markii loo bedelo, waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay Kenya u dhoofiso wax u dhow ku dhow 10,000 dollar maalintii. Meeshaas waxaan ka arki karnaa in Kenya ay faa'iido ugu badan ay ka hesho xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee u dhexeeya labada dal iyo Kenya, oo ah Kenya iyo Soomaaliya. Sida aan ka warqabnana, caleemasaarkii kadib labada madaxweyne way wada hadleen. Waxyaalihii ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa in xiriirka dib loo soo celiyo, gaar ahaan arrimaha la xiriira Kenya inay u soo dhoofin karto qaadka Soomaaliya. Marka intaan u gudagelin Soomaaliya waxay ku bedelan karto, waxaa fiicnaan lahayd in bulshada laga wacyigeliyo, la ogeysiiyo dhibaatooyinka uu leeyahay jaadka, dhibaatooyinka dhaqaale ee Soomaaliya uu ku hayo, iyo arrimaha amni darada, lagana shaqeeyo in Soomaali badan iska dhaafaan cunista jaadka. Haddii aan u soo laabto, maadaama xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ee Kenya ay faa'iido ugu badan ka hesho, sida aan ku sheegnay in sanadkii wax ku dhow 110 milyan alaab gaarayso inta badan jaad ah ee Soomaaliya usoo dhoofiso, annagana wax ka yar 2 milyan aan u dhoofino, ani waxay ila tahay in dowladda Soomaaliya inta aan loo ogolaanin Kenya inay soo dhoofiyaan jaadka iyo waxa la midka ah, in heshiisyo waaweyn oo muhiim ah oo Soomaalida wax u tari karo in dowladda Soomaaliya ay la gasho Kenya. Waxyaalaha heshiiska lagu saleyn karo waxaa ka mid ah oo muhiimka ah in Soomaali Kenya ay u ogolaato ganacsatada Soomaalida inay alaab ka dhoofin karaan Soomaaliya, sida kalluunka oo kale iyo waxa la xiriira wax soo saarka dalka, sida mooska oo kale, sisinta, iyo waxa dalka Soomaaliya gudaheeda lagu soo saaro. Marka waa inaan wax ku bedelan, waxaan ku bedelanaynaa inay noqdaan tiro cad. Tusaale ahaan, in la dhaho maadaama wax ku dhow 110 milyan oo alaab gaarayso jaad u badan aan Soomaaliya usoo dhoofisaan, waa inaa Soomaaliya ka qaadataan kalluun ama kheyraadka badda waxa la xiriira wax ku dhow 100 milyan sanadkii, in la cadeeyo tirada heshiiskaas laga galo. Waa midda koowaad oo muhiimka ah. Midda labaad oo muhiimka waxay tahay in heshiiskan dowladda Soomaaliya ay ku bedelato in Soomaalida loo fududeeyo inay u safri karaan Kenya. Inta badan waxaan ka warqabnaa in Soomaalida ay dhibaato ku qabaan inay helaan fiisaha ay ku tegi lahaayeen Kenya. Marka waxaan qabaa in Soomaalida loo ay Kenya u ogolaato qofka baasaboorka Soomaaliga wata inuu u safri karo Kenya fiisa la'aan ama fiisa airport uu ka qaadan karo, in Soomaalida ku nool Kenya dhexdeeda ee baasaboorka Soomaaliga haysta ee ka ganacsadana Kenya inay xurriyad iyo ixtiraam ka helaan shacabka iyo dowladda Kenya. Qodobka kale oo muhiimka waxay tahay Soomaaliya ay ku bedelan karto, maadaama Kenya xiriirka u dhexeeya, xiriirka dhaqaale ama ganacsiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee Kenya faa'iido ugu badan xilligan ay hesho ama sanadihii dambe, in Kenya lagu cadaadiyo in faragelinta siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku hayso inay joojiso, sababtoo ah maadaama xiriirka ganacsi ee Soomaaliya ay u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ay faa'iido ugu badan ka hesho, waa muhiim in Kenya ay ku bedelato ama Soomaalida ay ku bedeshaan in Kenya ay joojiso faragelinta ay ku hayso siyaasadda Soomaaliya sida guud. Ani waxay ila tahay waa inta ugu muhiimsan ee xiriirka Soomaaliya ay ku bedelan karto dib u furista xiriirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Kenya. Midda ugu dambeysa aan kusoo gabagabeynayo waxay tahay Kenya alaabaha ay u dhoofiso ama adeega ay u dhoofiso Afrika markii isku daro, Soomaaliya waxay ka tahay 5% meenaa. Waxaa ula jeedaa haddii Kenya dibadda Afrika ay wax u dhoofiyaan $100, $5 oo kamida Soomaaliya usoo dhoofiyaan markii loo fiiriyo 110 milyan ee aan ka hadalno. Marka waxay ila tahay in dowladda aysan iska saxiixin heshiiska oo keliya, balse inay ku bedeshaan waxyaala masiirka iyo mustaqbalka ganacsatada iyo jiilka Soomaaliyeed aan fici karo, oo kuwii aan sheegnay iyo kuwa kaloo muhiimka ah. Waxaa kaloo muhiim in waxa annaka aan soo saarno ee Kenya dibadda ka keensadaan inta la ogaado in lagu daro heshiiska, oo heshiiska la ballaariyo keliya aan lagu koobin kalluunka iyo waxa la xiriira, ee waa in la ballaariyo tirada iyo alaabaha Kenya ay ka qaadanayso Soomaaliya. Kaas waxa uu ahaa aqooniyahan Axmed Khadar oo ah falanqeeye dhinac dhaqaalaha ah. Xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa hore qaadka kaga mamnuucday dhulka ay ka taliso ee dalka Soomaaliya. Sheekh Cali Maxamuud Raage, afhayeenka xarakada Shabaab Mujaahidiin, oo mar sii horeysay la hadlay idaacadda Al-Furqaan, ayaa ka hadlay sida Soomaaliya looga mamnuuci karo amaba looga jooji karo qaadka. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalallahu wasalam wabaraka ala nabiyina Muxamedin waala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Awal ilaahi subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa nakala baray waxa wanaagsan iyo waxa xun dhoqaa tilmaamay kitaabkiisa noo soo dejiyey si aan u kala garanno wanaagga iyo xumaanta aan u kala garanno rasuulka noo soo diray salawaatullahi wasalaamu calayh. Seed intaa kadib marka horeeto ummadda muslimiinta aan rabnayn u cadayno kaadku inuu yahay shay xun oo aan ficnayn oo muxarama xagga sharciga iyo xagga caqliga intaba ku xun. Lagama maarmaan ay tahay ummadda muslimiinta inay ku baraarugsanaadaan oo ay ogaadaan inuu shaygaasi yahay geedkaasi geed khabiisa caqliga iyo nafta iyo maalka intaba ku xun inuu yahay. Qaadka waxa uu ka mid yahay runtii waxa weeye maanduuriyaasha maanta adduunka dagaalka la iskula hayo miyuu ka mid yahay. Maanduuriyuhuna wuxuu ka mid yahay ama caqliga oo laiska duuriyaa waxay ka mid tahay dagaalada la isku qaado kuwa ugu xun ayay ka mid tahay. Duulaanka lagu soo qaado ummadda soomaaliyeed ee muslimka waa noocyo badan yahay. Noocan marka waxa weeye maskaxda iyo caqliga laiskala dagaalamo waxa weeye noocyada ugu xun ayuu ka mid yahay. Oo dadkii la rabay inay ummaddan ay difaacaan, dadkii la rabay waxa weeye ummadda horumarkeeda inay ka shaqeeyaan, dadkii la rabay ummaddan waxa weeye koonkan tacmiir saxa oo fiican ee amaa la rabay ayaa waxaa laga dhigaa dad ungaraabisayaal oo dad jiifa oo waxa weeye aakhirana aan u cibaadaysanaynin oo aakhirana allah subxana watacaala aan ugu dhawaaraynin. Adduunkana waxa weeye buuqumutaala in laga dhiga la rabo ayuuba ka mid yahay doradadan ay ka mid tahay oo dadka in lagu fasaadiyo loogu talagalay. Ummaddan nimankan mubtadiinta ah ee soomaaliya haysa ee dhowr sababood daraaddeed qaad imaba joojinayaan maaha niman ummadda maslaxadeeda iyo danteeda iyo ka shaqaynaya maahan aslanba. Midda labaad waxa weeye oo de waxa weye waxay ugu samaysan yihiin madrasadoodaba ummaddan sidii loo fasaadin lahaa oo qiyamkeeda iyo akhlaaqdeeda loo diri lahaa ayay u samaysan yihiin. Marka wax kasta oo qiyamka ummadda iyo akhlaaqdeeda diraya iyaguna u kaalmayaan mooyaane horta hoos uma dhigayaan. Qaadkan waxaa lagu fasaadinaa ummaddan, ummaddan in la fasaadiyo cuquusheeda iyo caqligeeda la fasaadiyona oo waxay isku raacsan yihiin gaalada cadaankooda iyo madowgooda isku raacsan yihiin oo kenya xataa keliya kumeekee waxa weeye xitaa gaalada cadaanka waddankan ugu soo duusho waa rabaan ummaddan inay noqoto ummad aan caqli lahayn oo caqligeeda uu foorado oo waxa weye garaabada iyo qaadka uu ku foorartay inay noqdaan. Sidaasay rabaan waddankana marka iyagu ay yeeshaan ka faa'iidaystaan waxa weeye mabaadidooda iyo ahdaaftooda kufriga gaalnimada ku dhisan ay faafiyaan. Waa raba gaalada waa weyn cadaanka aragta gaalada cadaanka yar waa kuwa xukuma kuwan. Goobaha aad ka tilisaan qaadka waad ka joojiseen sheekh cali, guud ahaan soomaaliya sidee qaadka looga hakiraa ba idinku idina tahay? Horta qaadku waa maanduuriye oo waxa weeye maxay ahaday caqliga iyo duuriya oo waxa weeye maxaa laha maskaxda bini aadamku ku ciyaaraa, caafimaadku ku ciyaaraa, waxa weeye wuxuu fasaadiyaa dhaqaalaha iyo qoysasku fasaadiyaa. Yacni mafsadadiisu waa mafsado cad, waxa weeye maslaxada uu laga helayo yar ee waxa weye dad yaroo ka ganacsada iyo waxa weeye ay ka helayaan waxaa ka weyn mafsadada caamka uu leeyahay. Marka maslaxadiisa mafsadadiisa waxaa badan, mafsadadiisa badan marshayga haddii maslaxadiisa mafsadadiisu ay mafsadadiisu badatana waxa weeye wuxuu noqonaa muxaram ayuu noqonaa. ilaahi subxaanahu watacaala khamriga markuu tilmaamayay wuxuu yidhi qul fima ismu kabiir huma naaficu linnaas waismu ma akbaru min nafcihima. Marka ismigooda iyo nafcigooda waxaa la yidhi waxaa badan ismigoodaa badan, kanna waa sidii oo kaleeta weeye. Marka waa muxaram caqligana waa ku ciyaara in la joojiyo. Marka waxa weye diinta islaamka ayuu shay waadixa ku yahay. Xarakaduna waxa weye waxay ku ballantay oo waxa weeye ummaddan ay u ballanqaaso ayda lagu dhaqaayo shareecada ilaahi subxaanahu watacaala. Wixii shareecada marka ay xarimtana in la xarimaayo, wixii shareecada ilaahi subxana watacala xalishana inay xalaal yihiin kitaabka iyo sunnada laga amarqaato iyo waxa weeye ijmaaca culi muslimiinta iyo waxa weeye qiyaaska saxiixa iyo kitaabka sunnada wixii laga istinbaado oo bacdan qiyaas saxiixa ku yimaada in la qaadanayo. Marka dadkuna hadday kitaabka ilaahi ku dhaqmaan oo sunnada nabi sallallahu calayhi wasallam lagu dhaqo waxa weye wanaagii khayr oo dhan iyadaas ugu jira. Meelaha marka maanta shareecada ilaahi subxana watacala laga ogay ee walaalka islaamiga kama jiro runtii qaad kama jiro, dhibna kuma hayo, cid maanta ordaysa u caraynaysana ma jirto. Maxaa leeyay ummadda waxaa ku filan kitaabka ilaahi sunnada nabi sallallahu calayhi wasallam ayaa ku filan. Waxaa runtii waxa weeye waddankan marka looga joojin karaa horta kow inaan ogaano cadowgeenu waa ayo, cadowgeenu waxa weeye waa gaalo. Qaadkan ayaa keenaya gaalaa keenaysa waddankan ayaa haysta gaala haysata. Awal horta waxa weeye inta gaala waddanka ay haysato meel gaal ay haysato rajo lagama qabo, meel gaal ay haysato in waxa weeye qaad laga joojiyo rajo lagama qabo. Sababtu maxay tahay aan looga qabinin? Sababta looga qabinin waxa weeye cadowgaadu markasta dhibaatadaadu jecel yahay, dhibaatadoodu rabaa waxay ku dhibaayo rabaa waxa weeye. Marka cadowgu maadaama uu dhibkeena rabo qaad uu dhibkeena yahay meel marka cadowgu uu joogo qaad in laga joojiyo horta rajo lagama qabo. Midda kowaad waxa weye marka in ummadda muslimiinta ahi ay horta ay dareento in ay ka tagtay kitaabkeedii iyo sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam ay ka tagtay inay horta kitaabka ilaahi subxaana u noqoto, sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam ay u laabato, كتاب كلا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كي الله بتو أو سرعان يقول نقطة سرعان لا يروح حتى الله يروح وياه على وجهنا برانه وعلى وجهنا أيوة قالوا يهيون سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء إيه سبحانه وتعالى قالوا لي على وسيد فصاروا على وياي مسلمين تاي قالوا على وياي لا ما نطلب سبحانه وتعالى ما كان على وجهنا قصرينا على وجهنا ما كان قصرنا ولا تكلمينا على سبحانه ممكن كبحنا كل كان مكان حر ونقوله عن عدو إله سبحانه وتعالى نقصه دوري كان نسكب حنه ونقصه حنه كل كان نكب حسنه وحنوسه توي كل كان إنا شرعه لا يقتغنه قاد كي وحلا مك كان أن نجح حرمه أيام مك سالانس وما ترى الله بردين تدي يوحى مصلحة لكل جسوع مصلحة الله برا ستر في ورق وضعه وكان عسره راضي راضية مركا ينسجت تجيزه مركا وعقاد كل وصما قال له جوجي كرا وما دوري وقت ديت ريش سبحانه وتعالى الله بتو كتاب قسم الله بتو كذبنا على وجه الأقوال سطوا على وجه إلا جهاده على وجه إلا بقاش على وجه بل كي كبع سطوا كذبنا حوالي شرع هذا إلى سبحانه وتعالى نغفر لنا إذا ودك الله قدره مركز أكاد جوكسن كرا أما أنت وحوي إن قالوا دعوة كذا مرتين هيسان إذا كده كمان كي كتورت بناء محمد سياد بره أي أسكت يرو كات كجوجيو بدما دكتاب رأي يسمونه يبين نوسوا كده قينين حوالي قالوا دير مركز وكذب يدلوك جوجيو حوالي وما ديالوك حوالي تمشي لجيه أصبابي كات كتبها لولك عيي أيها كمدها فكما حوالي أول غرطة إلى علو قيلنا وقنصنه وان قالوا غانا وقنصنه كد ابن وحوالي قالوا غانا عن كتاب إلهي يسمونه بالمطغمه سيدا ساكات كان لغو جوجي كرا وحكا سوكا يكاد لغو جوجي كرا أصلا مجرات وقدم بنتي إن ذاتك الصوماليات دي كودة جيسانة يشي علي محد أسود جيدين يسا تاليه تسالة قلقودي أمد الصوماليات إلي أغاران أمد الصوماليات المسلمين تاري مسلحة ودنتو إلي كجوتو كتاب إلهي رونه سبحانه وتعالى إلهي شرعي إساء النغران إلهي كريه أدوه النغران قال لنا أن لده قال لنا ودن كان حرايسانو أدوه إلهي سبحانه وتعالى أنك حرايسانو كينيا ودن كان يبعيزتا إتوبيا يبعيزتا قاسنا وحنا كينيا إتوبيا وحنا وقاتان كينيا إتوبيا قاسنا وحكسان دندلاي الصومالي قال لي وويل أن عبانك هذا هو أسكت جوجيسي وحوا يقولون في الإنجليز كوا لغت جوجيه قاس خلانا لغت جوجيه ودوا بدأ لغت جوجيه ودبا كفار أو قالا ayaa iska joojiyay anaga muslimiina war go soo quraan sawtu maxay tahay adinka cidii ka naxaysaa ma jirto gaaladaana aan fakicino ilaahay baan ugu abra subhana wa taala kutiba alaykum alqital wa huwa kurhu lakum fa asa an takrahu shay'an wa khayru lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharru lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ilaahay baan ootilaa subhana wa taala qatilu alladheena yalunukum min alkufari wa yajidu fiikum ghilza wa a'lamu anna allaha ma'a almuttaqin ayatka ilaahay subhana wa taala sayo dootir ma maayo ina calaamada aan la dagaalano qaleena aan dalkeena aan xoreysano qaad iyo waxa la mid ka ah insha Allah taala waa iska joojin karnaa markaas wahdaka wadaayda islaamiga ah ee galgaduud ayaa go'aano ka soo saartay ruulka la oodo ee halista ku ah daaqsinta xoolaha dhuxusha iyo tuulooyinka cusub ee la dhisayo wilayada islaamiga ah ee galgaduud iyo odayaasha dhaqanka wilayadaasi ayaa waxa dhaxmaray kulamo diirada lagu saarayay arimaha bay'ada ama deegaanka wada tashi iyo baaritaano dheeraad ah kadib waxa ay wilaayadu awaamir ka soo saartay arrimaha dhulalka lo'da ee halista ku ah daaqsinta xoolaha iyo arrimo kale waliga galgaduud sheekh abu khalid ayaa ka hadlay fagaaro ku yaala galhareeri oo ka tirsan gobolka galgaduud alxamdulillahi rabbil caalamiin alladhi hadana lislaam wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaa umahadcelinayna allihi nicmooyin far badan nooga nicmeeyey ana soo gaarsiiyey xilli dadka muslimiinta ah halgan diineed ay ku jiraan loo taagan yahay tatbiiq ashariic al-islaamiya antaas kadib runtii waxaan rabaa inaan ku mushaarakeeyo kulankan iyo munaasabadan kalimaad dhowr ah midda koowaad waxa waaye waxaad ogaataan maanta halganka iyo jihaadka lagu jiro dadka muslimiinta ay ku jiraan waa mid sharafta iyo cizadii karaamada iyo dadka muslimiinta ah khayraadka ay leeyihiin maqaali iyo miyaba oo hoolaha ama mawaashida oo maaragtay xifsintooda iyo bii'ada ilaalinteeda dhammaan maadaama diinkan loo jihaadayo maanta oo maaragtay loo qaatay sababtiisa in ummadda maaragtay adduunka ama basharka diinkaasi la gaarsiiyo waxa waaye waxa ka mid ah diinkaas maaragtay waxyaalaha ilaaliyay bii'ada ama xifdul bii'a diinku waa diin kaamil ah oo wax walba uu ka hadlay marka inaan maaragtay waxyaalaha markaan isleenahay madba masmar walba waa munaasab waa loo baahan yahay in ummada ay iska buraarijiso ay is siiso waa aad ba muhiim u tahay runtii qodobkaas hadda laga hadlay oo deegaanka haddaan joogno ama gobolka saad ogtihiin wuxuu u soo badaa ama uu ku fiican yahay dhaqashada hoolaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkan waa qayb qayb ayuu ku dhigay hal nooc lay maaha dhulka maaragtay dhowr nooc waaye dhul walba ama qayb walba waxay ka fiican tahay wax ilaahay ugu talagalay u diyaariya ee jiro meel beerasho iyo beer ay ku fiican tahay meel maaragtay hoola ay ku fiican tahay meel biyaha in laga keydsado oo maaragtay ay laga ceshado ayaa ay ka fiican tahay marka dhulkan 80% waa dhul xoolo waxyaalaha marka hoolahaasi oo masaalixdooda ama ku kobci karaan in laga shaqeeyo waa waajib oo maslaxadii ayaa keenaysa arrintaasi aan xoojinayo waxa waaye kii walaalka ka hadlay oo deegaamada hadda la sheegay in dadka ay curfi ahaan u soo gaareen oo haddana weli taagan waxa waaye dhulku inuu xiran yahay oo dad u xiran yahay oo meeshaaso markaa meel dadka isla leeyihiin ay tahay isaga keligiis u xiran tahay markaa qodobada la akrinayay iyo waxay ahayd kulan oo culimada walaayada oo maaragtay bishii haddaan soo dhaafnay bishii shawaal 20-24 magaalada ceelbuur multaqa ama kulan culimada ay lahayd degmooyinka kala gediisan ka kala yitimid oo la baxsiyey ama la baarayay sharci ahaan oo maaragtay masaa'il dhowr ah masaa'ilkaas waxaa ka mid ahaa waxaa looga hadlay dhulka iyo maaragtay goofafkaas iyo maaragtay oodanta iyo beeraha iyo geedaha iyo waxyaalahaas dhan runtii si walaalka u sheegay waa maaragtay masale sharci ah oo la rabo inay dhaqangasho walaayadana ay u diyaarsan tahay goofafka maaragtay waxaa la yidhi qofka haddii mar uu nooleeyey meeshaasi milkiyadiisii hadda isaga wax ku guuri ma laha laakiin ma xiran karo meeshaas waa furnaanaysaa wixii ka baxo dadka dhan waa u siman yihiin waa arrintaasi waa amar walaayada ku soo baxay in maaragtay bulshada qofkii waxyaalaha noocaase maaragtay hadda haysto meel ku og in maaragtay iska furo oo maaragtay dadka muslimiinta ah ayaa la leh wixii meesha ka baxay cooskaas iyo daaqaasi arrintaasi waa arrin maaragtay saacadda maanta oo taariikhda ay tahay 14/04/2003 magaalada Galhereer aan joognaa inay dhaqangasho saacadan laga bilaabo qodobka labaad waxa waaye la rabo ama la naqaashay naqaash laga sameeyey waxaa ka mid ah geedaha iyo dhuxusha geedaha oo maaragtay guryaha laga dhisto iyo dhuxusha oo maaragtay aan u jeedno meelo badan haddaba inay ka tirsan tahay dhuxushaasi ayadana maaragtay saacadan laga bilaabo maanta walaayada Galgaduud wuxuu lagama isticmaalayo oo maaragtay geedahan ilaahay qaarna waa ay nool yihiin qaar waa qalalayaan soomaa in lagu noolaado looga talagalay sideedaba kuwaas marka waxaa laga yaabaa inay dadka ay dhibsanayaan arrintaasi maaragtay la qabsadeen ay u barteen laakiin fasaadka iyo dhibaatada dhuxusha waddanka ay ka sameynayso oo maaragtay geedaha iyo nabaadguurka iyo baabi'inta iyo xaalufinta ayaa ka daran wax walbaba marka insha allahu tacaala dadaa kulleed shaqo shaqaysanayay laakiin waxay u bedelan doonaan in ay keenaan qoryaha iyo maaragtay ay soo guraan ay naqan doontaa meesha maaragtay haddana haddii ilbaab la soo xiray ilbaaba furan ummadda marka inay dhaqangasho dadkii hadda wax u yaallo inay gataan waqtigii kulle ka baxayo waqti kulle maamulka degmo u sameyn doonaa dadkii hadda kadib duurku wax u yaallan kulle maamulka u nadaamin doonaa la xisaabtami doonaa inta wax ku yaalin maalin mucayan inay soo xirantaa la rabaa geeda ama tiirirka wax laga dhisto ayadana waa la mid xasbal xaaja baahida markaas jirto waxaa la diiday horta in laga ganacsato sideeda suuqa la keeno oo nin maaragtay geedahaas gadgadaayo loo imaado laga qaato oo shaqadiisa ay tahay xirfadiisa ay tahay mamnuuc waay arrintaasi waxaa loo isticmaali doonaa baahida qofka markaas u baahan yahay guri dhisanayo maamulka iyo maktabkii looga talagalay inuu yimaado 20 geedaan rabaa 50 aan rabaa 30 aan rabaa waxbaan ka dhisanaa 2 guri 2 qol 4 qol arrintaasi xaajidiisa shaqaale u dirsanayaa meeshay ku eg tahay laakiin suuq wax laga gadaayo oo magadooyinka maraayo ceelbuur u socdaa maaragtay xiin dheera u socdaa warkaasi geeda wadaa waa arrintaasi waa mamnuuc qodobka shanaad waxa waaye wadooyinka oo la isticmaalayo gaadiid ama hoola isticmaalayo wadooyinkaas lama jari karo waxaa la arkay in beer qof maaragtay u baahan meesha jaranayo baarti maaragtay dhul wadadii jaraayo waxaasi mamnuuc waaye wadadan caam waaye maraafiqda caamka ay ka mid tahay maaragtay cid jari karta ma jirto beerna haddii la rabo sadeedaba beer cusub lama samayn karo ilaa maamulka beer fasaxay mooye maamulka loo imaanaya beer u baahanahay meega koombo meega tilaabo wadadu soo tusaya saasa beerti ka falan doona laga siin doona barnaamijkaasi insha allahu tacaala waa qodob asagana meesha noogu jiray waa mamnuuc ah in tuulo cusub la sameeyo tuulo cusub jadiida in la sameeyo mamnuuc waaye waxaa waajib a la iska rabaa tuulooyinka isku dhow maaragtay iska maaragtay kilomitr ahaan iska dhow in laisku geeyo maaragtay tuulooyinkaas meel laga jamciyo marka jazaakum allahu khayran ma rabo inaan dheereeyo ummadda muslimiinta ah waxaa laga rabaa si guud towjiihaadkaasi inay qaataan maamulka degmada galereer in waa u joogaa waxaana insha allahu sheegaynaa awaamirtaas hadda baxday waqtigeedu waa hadduu ku bilaabanhayaa wixii farsamo iyo tartiibaad u baahan oo maaragtay waqti u baahan kolley maamulka farsamadaas la qaadan doonaa bulshada ugaaska beesha murugsade ugaas cabdullaahi daahir axmed ayaa soo dhaweeyey awaamirta wilaayada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى وحان كلا أمهد علينا ولاية قبلك إيو بوقشادة غالقة هو إن ويهمدين تيغان كسو قارين إيو وقتك فرح بضان أو يكب حيان إيو وعدك إيو أوامرت إيو أحيابها imaarta anagana anfaca adduunyada iyo aakhireen intaba oo maantay lagu sheegay meeshaan runtii waa arrin muhiim ah inayna dhaafaan maaha waxyaabihii meeshaan looga hadlay oo na anfacaya fi dunyaa wal aakhira waxyaabihii ugu horreeyo sheikhu uu noo sheegay waxyaa ka mid ahaa dhulkan goofafka iyo dhulka shirmooyinka dhulka asalkiisi hore markii beer la samayn jira oo kow beer la soo bilaaba waxaa weeye afka badarka laga oodan jiray waa la oodan jiray badarka beerta waa la fali jiray oodi laga falaa lagu oodi jiray goof ma lahayn beertu asalkeeda hore goof ma lahayn markaasayna nacfi badneed guryaha hadda waxaad arkaysaa magaalada dhisan magaalada guryihii ugu horreeya way isku wada xiran yihiin waa isku dhegan yihiin afar shashan mitre iskugu dhegan yihiin guryihii waagi dambe la dhisana mid walba waxaa loo sameeyey meel xariima nimaa guri meel ka taagay oo dayr weyn uu soo dhigtay wixii oo dhamma u xirta awalna guryaha waxaa waaye afartaa layskula hoyo jiray oo laysku dhegsan jiray dadku markii hore uu daris ahaan oo isku dhawaa jiray marka in dhulka aad beeqaaniso oo ku xisaabtanto oo dhulkii adiga aa qofba hadday intay rabta iska goosato meel kalaba wadaa dhul loo weynaaba marka maadaama qof walba intay camiri karta inay camirato oy nooleysan karta inay nooleysato wixii aysan nooleysan karina ayd ummadda u fasaxdo waxaweye waa arrin mas'ale sharciga waaye waxaa kaloo jirtay runtii waxaa muhiim ah arrinta sheikhu nooga hadlo guurka ahaa dhuxushaan iyo arrimaheeda iyo oodaha la gura iyo waxaasoo dhan dhismooyinka iyo magaalooyinka iyo waxaasay kusoo bilowdeen qolo walbana dhulkeedu waa ilaashatay dhulka aan la ilaashano dad lahaynaana waxaa xaalufintu kusoo hartay marka waxaan rabnaa dalkeenna cadowow leeyahay annagaa u baahan xoolaan leenahay inaan beeqaansanno geedihiisa dhirtiisa ku xisaabtanno ilaaha iga hadalsiinaa nin baan maalin isi soo raacan marka geeda la guro geed nin waxara u gooyo u arko dhulka yaalo geed weyn ahay doogow lahay laakiin dhulkoo wada dhiga geedkaas dadka geedaha guro xoolaha u goy jiray laba noocay u goy jireen nin masaarta inta laba mar ku dhufta u jalleecina marka uu jalleeciyo geedkaas roobka waa dhalana geedkaas u dhiman maayo xoolihiina waa u daaqaya ninna waxau samaynaa jiridda inta ka gooyo u kala jiida u kala gooya u kala dheerayna nimaa marka wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ninka geedka sidaa u gooyey anigana waxaa dhacdayou yidhi inaan saakay inta soo baxay anoo meel dooga oo laan kasta ku taalo geedaan caday ka goosto laanteed goosataa laan cadayaan goosa waayo waa cadayuu ku cadaysado markaasa waxaas loo yidhi tana goyna tan qurux badana tan waxawaaye geediyaan ulax waahu yidhi marka cadaya inaan caday ka gooya laana idhibe nina masaaru saas ku dhiga ummaddan horta masaartaa ilaahay ku ebteleeyey masaarta horta ha layska dhigo qolo masaara ilaahay ku ebteleeyey qolo tooreeya ilaahay ku ebteleeyey qoloba waxbay ay sidataa oo aysan dhulka dhigayn masaarta dhulka ha la dhigo nima waxa ay leeyir tooray waliga ma qaadatay leeyir markaas uu urmayo ari badan aan leeyahay uu markaa een rido xogo jiranba inaan toorayda aan midida la boo in macna ina wax mid diraacshaan diidaa uu markaa waliga aan tooray ma qaad ninkaas uu arigiisa u laxwa waxa la rabaa markaa masaarta aan iska dhigno dulkaas dul walba een hadii mas'alada waxa kaloon aan rabay inaan aqo warkii waa iska gabar hagaan kulli suuga een arintan qadiyadan hadda wilaayadu noo soo badhigtay jazaakumullahu khayran culumada gobolka mashaaikh timid kuwa wafti aan ku yimid ayadoo culuma gorada isku haysaan anigu arkayo la leeyahay ha laga hadlo kitaabada ha la baaro kitaabadii la baara kumbiyuutarada lagu jiro kitaabadii la isku keenay nin walba oo mas'ala sharciya waxa halkaas qodob ha laga hadlo ayadoo la leeyahay oo saddex maalmood culuma ay wilaayadu meel inta isku geysay ay dhahayn waa madax banaanta wixii sharcigu ku banaan yahay iyo wixii sharcigu diida soo bandhiga miisaal yar aad isina nin baa kam udaada soo wax soo baxsha meel macnaha moogta culimadu waxba la sheegaa ixyaa ulmawaad aan la yiri ixyaa ulmawaad dhulka horta waa in dhul dhinta aad nooleysatid soo maaha wuxuu yiri dhulkan hadda aan joogno meel dhimata ma jirto yiri kulligiis xoolaha ku nacfiya manfacow leeyahay sheekhaanaa qaba kitaabkaabaata ku qoran dhulka ninkii rabaa saxaraha liibiya ha abuurto yiri iyo barxadda ceelbuur laakiin wuxuu yiri dhulku hadda manfacow may ixyaa ulmawaad wax dhinta nooleynta soomaanu yiraa meesha dhimata itusu yiri geelaaba daaqa ariyaa daaqa lo'daa cawska cunaysa haye wax dhintaba ma jiraanu yiri meeshan maba dhiman ohowdkaanu amow dhintaa la yiri oo beer laga dhigi karaa mayuu yiri ma dhiman ninkan beer ma laga dhigi karo xaaraan waayo culummadaanaana qabta gudahan halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم